الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, گناہ کی کثرت و بھرمار ہے. غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اقوار ہے. گناہ کی کثرت و بھرمار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. شولا بار ہے ہر گناہ پسند کیا ہے, ہر گناہ پسند کیا ہے, اس کا بھی اقرار ہے. چھپ کے لوگوں سے شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قبر پر یا خدا ہے تیرے قہر پر فضل و رحمت کے سہارے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا حد ذلیل و خوار ہوں بندہ بدکار ہوں میں حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی مغفرت مغفرت فرما الہی ہاں ہاں مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں المدد صخرِ چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے اب سرِ بابی خدا مسکراتے آئیے جا بلب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے غسل دینے کے لیے سال بھی اب آ چکا غسل مجد ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے سارا جسم میں